Trójka, program trzeci, jest 14, środa, 8 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 20 lat więzienia spędzi bomber z Wrocławia. Wyrok zapadł przed sądem okręgowym. Dzień bez lekarza w szpitalu pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Będzie też Paradise Papers i kontrowersje wokół księcia Karola. Na karę 20 lat więzienia skazał Sąd Okręgowy we Wrocławiu Pawła R., oskarżonego o podłożenie w maju ładunku wybuchowego w autobusie. Mężczyzna był oskarżony o usiłowanie zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz wymuszenie rozbójnicze. Oba te czyny, zdaniem prokuratury, miały charakter terrorystyczny. Domagała się 25 lat więzienia. Obrona chciała najniższego wymiaru kary. Niewielki ładunek eksplodował na przystanku przy Kościuszki we Wrocławiu. Wyniósł go tam przytomny kierowca autobusu. Lekko ranna w palec została kobieta. W pojemniku były metalowe śruby. Od 3 godzin trwa przesłuchanie byłego doradcy zarządu spółki Amber Gold, Pawła Kunachowicza. Prawnik skorzystał z prawa do swobodnej wypowiedzi. Powiedział m.in., że nigdy nie zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki, a jego współpraca z firmą należącą do Marcina P. trwała 4 tygodnie. W Sejmie jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, o co pytają członkowie komisji byłego doradcy Amber Gold. Posłowie pytali się m.in. o treść rozmowy telefonicznej z końca lipca 2012 roku, którą podsłuchali funkcjonariusze ABW. W nagraniu m.in. doradca Amber Gold, inny doradca Emil Marat, mówi Marcinowi P., że Paweł Kunachowicz zna ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego. Sugeruje też wykorzystanie tej znajomości. Przesłuchany dziś Paweł Kunachowicz potwierdził, że Jacek Cichocki był jego kolegą z harcerskiej Czarnej Jedynki, ale w 2012 roku nie utrzymywał z nim kontaktu. Powtarzam już kolejny raz tutaj na tej sali. Ja nie miałem kontaktu z panem Jackiem Cichockim od 30 lat. Odpowiedź moja jest nie wiem po 5 latach, z kim rozmawiałem 29 lipca 2012 roku. Wcześniej Paweł Kunachowicz mówił też, że jego współpraca z firmą Amber Gold polega na wprowadzaniu ładu korporacyjnego. Jednak zakończyła się, gdy spółka nie chciała przeprowadzić kontroli finansów przez biegłego. O czym mówił Dawid Grygorcewicz. Planowane zabiegi i przyjęcia odłożono, a szpital pracuje w trybie dyżurowym. Lekarze ze szpitala pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłosili środę dniem bez lekarza. Zapewnili przy tym, że pacjenci w stanie zagrożenia zdrowia lub życia otrzymają pełną pomoc. Pod koniec października zakończył się prowadzony blisko miesiąc, m.in. w tym szpitalu, protest głodowy. Wraz z początkiem roku lekarze chcą wypowiadać klauzulę opt-out, która pozwala im pracować dłużej. Na posiedzeniu Komisji Zdrowia ma odbyć się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który przewiduje stopniowy wzrost nakładów na zdrowie do 6% PKB w 2025 roku. Lekarze rezydenci chcą, by nakłady na zdrowie rosły szybciej niż proponuje rząd. Kontrowersje wokół kampanii resortu zdrowia dotyczącej prokreacji. Przypomnijmy, kampania zachęca do brania przykładu z królików, apelując o ruch, zdrowe odżywianie i brak stresu. Więc jeśli chcesz kiedyś zostać rodzicem, weź przykład z królików. Wiem, co mówię. Ojciec miał nas 63. Niezbędne było, aby forma spotu była uniwersalna, nikogo nie uraziła, nie była wulgarna, jednocześnie została zauważona w natłoku komunikatów, mówi resort zdrowia. Politolog i ekspert do spraw wizerunku dr Bartłomiej Biskup zauważa, że kampania spłyca problem prokreacji. Być może nastąpiło za duże sprowadzenie go do jednego tylko aspektu, czyli żeby ludzie chcieli się kochać i próbować te dzieci począć, ale tych aspektów jest znacznie więcej, bo przecież wszyscy znamy pary, które nie mogą mieć dzieci z powodów różnych medycznych, genetycznych i tak dalej, które się długo starają w procesach różnych, czy in vitro, czy adopcji. Ten aspekt został rzeczywiście gdzieś tutaj pominięty. Autor spotu Jakub Kubicki z firmy Propeller odpowiada, celem kampanii było wywołanie dyskusji. Każda kampania, która dotyka spraw seksu i seksualności, jest potrzebna. Edukacja seksualna jest bardzo ważna. Przy pomocy takiej czy innej kampanii podnosimy poziom tej dyskusji, wywołujemy pewne kwestie, to może to być tylko z korzyścią. Kampania społeczna w zakresie płodności kobiet i mężczyzn realizowana jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-20. Paradise Papers i kontrowersje wokół księcia Karola. Według brytyjskich mediów księstwo Cornwalli, zarządzające majątkiem następcy tronu, sekretnie inwestowało pieniądze w firmie z raju podatkowego. Książę lobbował później za rozwiązaniami korzystnymi dla firmy. W

nie jestem bez winy. Za późno, za późno. I ty dobrze to wiesz. Za późno, za późno, za późno. Brawo to czuła dłoń, twarda pięść. Za późno, za późno, za późno. Brawo to czuła dłoń, twarda pięść. Serce pęka jak bombę, za późno, za późno. Wypełniony złą krwią, za późno, za późno. Gdyby księżyc miał siostrę, za późno, za późno. Ty byłabyś nią, za późno, za późno. Chociaż tęsknię za tobą, za późno, za późno. Muszę przerwać tę grę, za późno, za późno, za późno. Brawo to czuła dłoń, twarda pięść. Za późno, za późno, za późno. Brawo to czuła dłoń, twarda pięść. Fatalny był układ, za późno, za późno. Więc mi wcale nie żal, za późno, za późno. Kto miłości nie szuka, za późno, za późno. Nie boi się zdrad, za późno, za późno. Nie chce prosić o litość, za późno, za późno. Ból na pewno ma sens, za późno, za późno, za późno. Brawo to czuła dłoń, twarda pięść. Nic już więcej nie powiem, za późno, za późno. Lecz ty mów byle co, za późno, za późno. Prawomocnym wyrokiem, za późno, za późno. Głos ukradł mi sąd, za późno, za późno. Anioł stróż runą w odkład, za późno, za późno. I pociągnął tam mnie, za późno, za późno, za późno. Prawo to czuła dłoń, twarda pięść. Za późno, za późno, za późno. Prawo to czuła dłoń, twarda pięść. Za późno, za późno, za późno. Prawo to czuła dłoń, twarda pięść. Nie są do policzenia koncerty, które odbywają się w pierwszą rocznicę śmierci Leonarda Cohena. Wszędzie na świecie, u nas też. Przedwczoraj one się zaczęły. W Warszawie, w studiu Polskiego Radia, Teatr Piosenki zaprezentował spektakl Słynny Niebieski Prochowiec. Pierwszy utwór, Prawo, przed chwilką odtworzony, zagrałem dla Państwa parę tygodni temu, bo już było wiadomo, że będzie płyta. Ale nie spodziewałem się, że do tej płyty będzie koncert. Te koncerty, nie znam dokładnie rozkładu jazdy. Wiem, że dziś taki koncert odbędzie się w Toruniu. Toruńczycy będą wiedzieli, jak powiem, że to na Jordankach. Płyta ukazała się przedwczoraj. Za chwilkę sięgnę do niej, ale najpierw... Państwo prosili, żeby powtórzyć, jak Leonard Cohen deklamuje utwór, którego już nie zdążył napisać. Listen to the hummingbird whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me. Listen to the butterfly whose days but number three. Listen to the butterfly. Jego słuchaj, nie mnie. Napisałem te kilka linijek. Posłuchaj kolibra, którego skrzydeł nie widzisz. Posłuchaj motyla, który trzy dni życia ma. Posłuchaj Boga, którego widzieć nie musisz. Jego słuchaj, a nie mnie. Pomyślałem sobie, oglądając ten spektakl przedwczoraj, że gdzieś tam czuwał duch Leonarda Cohena i gdzieś ten słynny niebieski prochowiec przechadzał się po scenie. To spróbujmy. Tak było w Warszawie przedwczoraj. Po miłości kres. Dziękuję Państwu za wszystkie listy adresowane minimax@polskieradio.pl, bo ze skrytki tej audycji korzystam. Leonard Cohen, on zostanie z nami bardzo, bardzo długo. Pytają Państwo, kiedy on tu był? Tu, na tym fotelu vis-a-vis mnie siedział. To był 31 marca 2007 roku. Myślę, że się nie mylę. Wtedy tak pięknie powiedział, że chciałby nam, Polsce, podziękować, a potem napisał to na ścianie naszego studia. No ale to potem ktoś zamalował. To teraz... W sprawie koncertów, gdzieś Państwo na pewno ułowią Teatr Piosenki, słynny niebieski Prochowiec. A w sprawie koncertów również nadchodzących, teraz będzie taki utwór, którego podejrzewam Państwo nigdy jeszcze nie słyszeli, bo płyta jest nowiusieńka, a najbliższe koncerty będą w niedzielę, poniedziałek i wtorek. Ale za dwie minutki zdążę Państwu jeszcze o nich przypomnieć. Tak się cichutko zaczyna. This music, just To Daniel Kavanagh ze swojej najnowszej płyty. Daniel Kavanagh, gitarzysta zespołu Anathema, która przyjeżdża na 3 koncerty. Nie sądzę, żeby ta jego muzyka z solowej płyty się znalazła na koncercie, ale już państwo zauważyli, że ona niedaleko od Anathema. No, nie może być inaczej. Anathema w progresji w Warszawie w niedzielę, w Starym Maneżu w Gdańsku w poniedziałek i w sali Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu we wtorek. Takie są plany. To teraz nie powiedziałem państwu, że pierwsze pół godziny dziś będzie z muzyką nową i trudniejszą, a drugie pół godziny z muzyką, no, przesadzam z tą pół godziną, ale z muzyką, którą państwo znają na pamięć, a mimo to jest warta państwa uszu. W niedzielę urodziny obchodził Peter Hamill. I z tej okazji, to znaczy nie z okazji urodzin, z okazji tego, że szykuje nową płytę, dał się namówić na krótką rozmowę. I rozmowa była telefoniczna, ale powiedział państwu o tej płycie, która się ujawni, że ona się wpisuje w całą działalność solistyczną z wyraźnym podziałem na utwory z gitarą i utwory z fortepianem. Tak to powiedział. It's very much like what my live solo performances have been, even going back over the years. There is that division between piano songs and guitar songs, and in a way, I suppose, although it's not something that I specifically aim at, but I think it's just something that arises. There is the piano songs tend to be more the ballad melodic songs, whereas the guitar ones have a little bit more aggression. No i chociaż to nie było z góry założone, zwykle tak się układa, że utwory z fortepianem są bardziej balladowe i melodyjne, a w utworach z gitarą jest więcej agresji. Mam dla państwa taki jeden utwór balladowy, on jest jak najbardziej, i z fortepianem. No i w ogóle taki walczyk troszkę. And there's the hidden bogeyman you fear in wait beneath your bed. You might as well surrender the advancing years are come. And promises, every action constrained by what's been said. You might as well admit that in the final reckoning, fame and fortune are falsehoods that leave you for dead. You trade it on is a fragile thing that won't last long. Buried treasure you banked upon, now you've lost the map and the key. You were offered the cup and drank so deep on the cult of your personality. But none of that will matter come the day when all the psychic armor you wore falls away. traded on is a fragile thing that won't last long. Buried treasure you banked upon, but you lost the map and the key. That reputation you traded on no longer means very much to me. No po prostu śliczny. Peter Hamill przygotowuje coś na przyszły rok. Tylko szybko Państwu powiem, że to może mieć związek z 50-leciem jego pracy. Ivan the Graph Generator. Jak będzie więcej szczegółów, natychmiast je Państwu podam. No i jeszcze, żeby zakończyć, to on sam powiedział z siebie, niepytany, a czy ty wiesz, że ja ciągle mam ten słynny trójkątny kubek i nadal piję z niego kawę? I still have the famous three-sided Radio 3 mug. Still have that and still have my coffee from it. Coś podobnego. Mimo to, że ten kubek się nie nadaje do picia. Ten kubek nadaje się do długopisów. No ale jak tak, jak pamięta, to cudownie. Drodzy Państwo, przytrzymałem zegar, ale to Państwo i tak wiedzą, co się wydarzy. Pytanie na najbliższe 8 minut. Ile lat? To może tak. Ile lat znają Państwo i podziwiają? I świat podziwia ten utwór. Thank you. sue if we all call the tune. Then the piper will lead us to reason, and a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter. W ogóle możliwe? 46 lat? No tak, przecież niedawno rozmawialiśmy o tym, że Hollo to Love no ma lat dwa więcej. No, no to musi mieć 46. 8 listopada 1971 roku. Płyta na okładce, której nie było napisane nic. Ani jaki to zespół, ani jaki to tytuł płyty, ani... No właśnie, czwórka i symbole. 27 milionów egzemplarzy. Mnie tylko przypomina się moment, w którym przyniosłem tę płytę i ona została odtworzona w Minimaxie. Pierwszy Black Dog, drugi Rock and Roll, trzeci The Battle of Evermore, no i Stairway to Heaven. Tyle się chyba wtedy pomieściło w pierwszej audycji. Cała pierwsza strona i jeszcze może jakieś dodatki. No dobrze, sekcja Archeo. To piękne słowa, że państwo pamiętają o takich. Czy to jest sekcja Archeo? Ni stąd, ni zowąd, słuchając zupełnie nowej płyty ze ścieżki dźwiękowej do filmu, którego w ogóle nie widziałem i nie wiem nawet o czym jest, uszy moje przykuł utwór, który znam, a no właśnie, od 1984 roku. to zupełnie inna płyta. Znaczy, płyta jest ta sama, z tego samego filmu, tylko inny utwór. Miał być utwór z 1984. Pojawił się Peter Gabriel, który też jest w ścieżce dźwiękowej tego filmu, z wersją Davida Bowiego The Heroes, ale on nie z 84, on chyba z 2010, z tego Scratch My Back. No ale nie o to chodziło. Chodziło, żebym odtworzę za tydzień, państwu ten utwór obiecuję. A miałem opowiedzieć, że tam na tej ścieżce dźwiękowej jest Peter Gabriel też. Ścieżka z filmu Stranger Things. Natomiast zupełnie przypadkowo idą napisy filmu Snowden i serce nagle zaczyna gwałtownie bić. Thank you. No i znowu nam się udało. Talia na 7 asów. To była środowa audycja w tonacji trójki. Pięknie Państwu dziękujemy. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wrócimy jeszcze, tak jak prosili słuchacze, na jesienne wędrówki w Niemczech. Trójkowi piechurzy chcieliby poznać kolejne szlaki za naszą zachodnią granicą i my im w tym pomożemy. Dla mojego gościa, pani Agaty Płońskiej z niemieckiej centrali turystyki, ulubiony szlak Wrzosowisk. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na wielokilometrowe, połacie kwitnących Wrzosowisk, które znajdują się w pustaci lunegórskiej, to jest Dolna Saksonia. Ja właśnie miałam tę przyjemność wędrowania wśród tych Wrzosowisk na początku września, ale to oczywiście nie jest czas ograniczony. Można je oglądać dłużej w zależności od gatunku tej rośliny i okresu kwitnienia. Polecam przede wszystkim ten szlak ze względu na małą trudność w pokonywaniu kilometrów. Szlak jest płaski, więc dla rodzin z dziećmi albo dla turystów o słabszej kondycji zdecydowanie do polecenia. Polecam również odwiedzenie miejscowości Celle. To jest taka perełka na tym szlaku z domami z muru pruskiego i z przepięknym pałacykiem książąt polnosaksońskich. Ma się wrażenie, że cofa się po prostu człowiek w czasie. To, co jest istotne jeszcze dla szlaku, to nie tylko wrzosy, ale jałowiec, który tam kwitnie, rośnie, oraz owce tam hodowane, które można oczywiście w czasie wędrówki spotkać. Można porozmawiać z owczarzami czy z osobami, które się tymi owcami opiekują. Jest to specyficzny i tylko i wyłącznie typowy dla tego regionu gatunek owcy, hodowany na wełnę i mięso. Szlak dla każdego i przepiękny o każdej porze roku. Łatwy. Łatwy do przebycia, ma około 200 km długości, można go sobie podzielić na 14 etapów. A jest gdzie po drodze zanocować? Są pensjonaty, są właśnie gospodarze czy owczarze. Również goszczą. Goszczą turystów, ale w tych małych miasteczkach polecam właśnie pokoje do wynajęcia lub właśnie takich gospodarstwach rolnych, agroturystykę, gdzie można też spróbować lokalnych serów, właśnie tych owczych, albo jałowcówki, albo chleba z jałowcem. A jak się dostać z Polski? Najlepiej dostać się do Berlina, a potem można pociągiem do Dolnej Saksonii lub do Hanoweru. Z Hanoweru właściwie kolejka około godziny jazdy. Autopromocja. Trójwymiar. Potrójne spojrzenie na współczesny świat nowoczesnych technologii, nauki i biznesu. W programie o najnowszych odkryciach, o technologii, która sprawia, że życie staje się prostsze i ciekawsze. A także o biznesie, który coraz częściej bez nauki i technologii nie może być efektywny. Zapraszam dziś o 18.35. Arkadiusz Ekiert. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie premiera. Konsola Xbox One X z dyskiem 1 TB. Dzięki większej o 40% mocy przekonasz się, jak wygląda prawdziwa rozgrywka w jakości 4K. Już w sprzedaży za 2199 zł. Saturn. Technologia tak ma. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 13 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 13 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Gdzie pędzisz? Do pracy i po drodze odebrałem wyniki magnezu we krwi. Pokaż. Magnez nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. Adam polecił mi Neomax Stress. Doskonale uzupełnia magnez i najlepsze. Neomax Stress ma jeszcze składniki, dzięki którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z szyszek chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomax. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Ania,